Les 11. Elfde les. In die eetkamer. In die eetkamer eet ons maaltye. In die môre ontbyt om 11 uur oggendtee. Dan die middagete om 4 uur middag koffie en in die aand die aandete. Die oggendtee en middagkoffie word dikwels ook in die sitkamer bedien. As die son skyn, word die oggendtee en middagkoffie buite op die stoep of in die tuin bedien. Meneer Duplessis, wat in Johannesburg op besoek is, is vir ete na die Meiburgs uitgenooi. Op die tafel lê 'n wit tafeldoek. Die bediende het die tafel gedek en vir elkeen groot en klein vurke, messe en lepels neergesit. Verder het sy natuurlik peper en sout op tafel gesit. Vir elkeen is daar 'n servet en 'n broodbordjie met 'n broodrolletjie. Meestal staan by die Meiburgs 'n vrugtebak op die buffet met appels, pere, pruime, kersies, druiwe, lemoene of piesangs na gelang van die seisoen. Die gasvrou het net die sop ingeskep. Daarna kom 'n visgereg en dan vleis, wildvleis of pluimvee met groente en aardappels. Daarna is daar gewoonlik 'n soet nagereg en soms ook nog kaas en tenslotte vrugte. Les 12. Twaalfde les. Tafelgesprek. Dag, meneer Duplessis. U is precies op tyd. Die ete is gereed, dus kan ons maar dadelijk aan tafel gaan sit. Sal u hier langs my kom sit? Hoe lank is u al in Johannesburg? O, nog maar een paar dae lank. Is u vir die eerste keer hier? Nee, ek was al voorheen hier in Johannesburg gewees. Ek moet 2 of 3 keer per jaar hier wees vir sake. En geval dit u hier in Johannesburg? Verskoon my, mevrou. Ek het u nie goed verstaan nie. Ek het gevra watter indruk Johannesburg op u maak. Wel, ek ken die stad natuurlik nie goed nie, maar ek vind dit altyd besonder aangenaam. Ek het so gedink. En hoe beter u Johannesburg leer ken, hoe meer sal u van hom hou. Dit is ook beslis die moeite werd om 'n goudmyn hier te besoek en daarin af te gaan om te sien hoe dit werk. Ek sal u raad volg en 'n myn besoek. Dit klink vir my interessant. Ja, u sal beslis nie spyt hê daaroor nie. Nog 'n stukkie hoender, meneer Duplessis? Ja, graag, asseblief.